Ikan boya ma bala wo wo yiriye Ma bala komi koku fana katia ki sasa o bandeko yiriye Et pas divorce et pas séparation de corps Nyon son ponanini bandeko nangai Et pas divorce et pas séparation de corps Nyon son ponanini bandeko nangai Likambo ya mabala wawo yiriye Bamo suswa ko bala pone lingi ya ko bala Bamo suswa ko bala pone lingi ya baninga Bamo suswa ko bala pona prestige ya ko bala Bamo suswa ko bala pona kanda ya mwasi ya kala Mabala e kominde koka bwana Mabala e kominde koka bwana Mabala e kominde koka bwana Bona nini mabala e komi koka bwana Mi bali balingi kaka poligami Balingi kaka base mi bale Mi bali balingi kaka poligami Epaya basi ne ekokate Bona nini toko lukandeli balao Toko bala poto bota banao Bana toko bota poba kolao Simana yango toko swandeli botao Sikoyo ekomi kaka poligami Basi bakomi oboya mabala Mabala e komi de koka bwana Mabala e komi de koka bwana Monsuswa ko bala mwana ya moto ya mbongo Soki tata na ye akufi ya profite na sima Monsuswa ko bala mpo azwa kasye judiciaire Po aluka makambo nini ya lingi Monsuswa ko bala mpo ba matisa ye mbongo na mosala Mpo alinga sima kosa mwasi Monsuswa ko bala mpo nerengi ya ko bala o Monsuswa ko bala mpo alembi bilubu ya bandumba Monsuswa ko bala mpo alingi kandate Alingi ba pesa kaye binoko na mesa Monsuswa ko bala mpo alingi ko bala bandeko Abota bana basa la fami Mabala e komi de koka bwana Mabala e komi de koka bwana Mama, mwana nini ozali kolela Baboyo,